अबू अवाना ने बुकैर बिन अखनस से, उन्होंने मुजाहिद से, उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की, कहा अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से नमाज फर्ज की। हजर यानी जब मुकीम हो उसमें 4 रकातें, सफर में 2 रकातें और खौफ यानी जंग में इमाम के साथ 1 रकात, फिर उसकी इमामत के बगैर 1 रकात। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1575।